تفرین آباد سبق و دایات ودیشتم سورت نساء پنجمی سپارے نا پارا نمبر پانچ سورت نساء آیات نمبر 37 ددی زائنا زواجر ذکر کو رب العالمین منافقانو تا مخی اغشپالس احکامات بین رائیت ذکر شل خیالو کئی ترجمی تا اللہ فرمائی الذین حق کسان یبخلون چی بخل کئی ویامرون الناس بالبخل او حکم کئی خلق تا پا بخل سرا پل بخیل جور شوی دا اللہ پا دین مال نہ لگی خلق تم منع کئی دا برنی لو سپیکر بند نکاو خوازم ٹک نہ رہو سارا کا جڑے رضیا تھا وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ او حکم کئی خلق تھا بخل باندے بخل باندے حکم کول خلق تا پلم بخیل جوڑے دل دا اللہ پا دین بانے نہ خرچ کول نو اللہ رب العزت پدے آیات کے منوئی اللہ فرمائی الذین حق کسان یبخلون چ بخل کئی ویامرون الناس بالبخل او حکم کئی خلق تا پا بخل سا ویکتمون ما آتاهم اللہ او پٹئی هغه سوچ ورکړی دی دوی لرا اللہ من فضلی دخپ الفضلنا اللہ ورت ورکڑی او دے پٹئی لکه او صحابی راغے نبی علیہ السلام ورت ہوئی نبی علیہ السلام ورت ہوئی حل لکا من مالن اے مرگریا تاثرہ مال شتا نغصابی ہوئی قد آتانی اللہ من الابل والبقر ومن البقر ومن الغنم او اید اللہ رسول اعظم دیر خان دی دیر غوان دی دیر گڑیو بیزی دی نبی علیہ السلام ورطو فرمائے فلیورائی علیک اے مرگری پکار دے چتے ستابانی اولی دل شدا تدا مال دیخ کارکی کار مارا دا اللہ پا دین خرچ کی اخکارے کی خلقو تھی اس بخیل نی پا زال لگئی نی پا بچو لگئی نی پا دین لگئی یہ تسوئی بخیل ہوئی خواہ چھ دیڑو خرچ نہ کئی ذکر نبی علیہ السلام فرمائی افضل الدیناری دینار ینفق الرجل الی عیالہ بہترین پیسہ غدا انسانی پخپل قور والا لگئی او دوشان افضل الدیناری دینار ینفق رجل فی سبیل اللہ بہترین پیسہ غدا چھ سڑے دا اللہ پلار کیوں لگئی دوشان افضل الدیناری دینار ینفق رجل علا دابتی او بہترین پیسہ با پیسو کیا غدا چھ سڑے پخپل اسور لیبانی خرچ کی سولی مزیدار واخلی الغرض بخیل نے پزان خرچ گئی شمو بخیل نے دا اللہ پلار کے خرچ گئی نی پا بچو خرچ گئی بہترین پی صدقہ سا نشتخا کہ دے دیر جمع کی خود جمع واری تاو دی پیسو تا اللہ بہتر نہیں دیوے اللہ فرمائی الذین کسان یبخلون چی بخل کئی ویامرون الناسا او حکم کئی خلق تا بالبخل فبخل سرا ویکتمون ما آتاهم اللہ او پتیا سوچ ورکڑی دی دوی لرا اللہ من فضلی دخپ الفضلنا خمال بھئی ورسرا او دے بے پتی زلو گی مرم دے وی زما کور کے روٹی درکنے لگی دے پتی اغمال اللہ وی دا منافق دکھا وآتدنا للکافرین او تیار کر دے منگا کافران لرا عذاب مہینہ عذاب درسوائی والذینا او هغه کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي د خپل مالونو نه ریان نه چې د پارا د ځان خود خلقو تا جمعات به جوړ کینو په جمعات به خپل نو مولي دا ځان خرج کول دي ځان خود دي خلقو تا خیرات به وکینو بیا به یو ځای بل ځای د خپل خیرات صفاتونه کوي دا ځان خود دي ښه په خبره پوهیږي الله فرمایي والذینا هواغ کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي د خپل مال نار یا الناس د پاره د ځان خود او خلقو تا ولا یؤمن بالله او ایمان نه لري په الله ولا بالیوم الاخر او نه پور د اخرت دې ما الله مني او نه اخرت مني دا دریا نمود نمائش خیراتونه چې کوي خرج کول چې کوي چې خلقو ته په ځان خي دې الله وی نه ما مني او نه اخرت اے مرګره حدیث کې نه راځي ریا او شرک ریا شرک دی نو مشرک همیشه جهنمی دی نو ریا کون کې نه الله مني او نه ورځ د اخرت مني کفر توزی ښا ریا کفر توزی ومن یکن الشیطان الله وی فهو قرین الشیطان جمله محذوف بس ددی انسان دوست شیطان دے ومن یکن الشیطان حالا وسوک چشو شیطان لو کرینن اغلر دوست فسا کرینا بس بد دے شیطان پا دوستائی کے وما ظالم سشوی اللہ وی پدی باندی لو آمنو باللہ کچری دی ایمان راوڑے وی پا اللہ اللہ وی کچری دی زمن لے وی جی من لے اخرت من لے نو کامیاب وما ظالم سزر بے پدی باندی لو آمنو باللہ کچری مان راوڑے دی پالا او پورد آخرت وان فکو خرچ کرے مما داسنا رزتو ملاو او چی رزق ورکرے دی لر اللہ نو دی اللہ بیم پدی باندی علی ما پوا ان الله یقینا الله لا یظلم مثقال ذره ظلم نہ کئی پشان د ذری بر الله ظلم نہ کئی پچھ کده خرچ کرے ویسے من لے الله وی او اخرت من لے نو ته په حال د پویو ما خود نو زمان لم نا اخرت من لو نی زما د پاره خرچ کولو نن بس سزا ور کوم ظلم پینو کوم الله یقینا الله ظلم نہ کئی پشانت زریبر وین تکو حسنتن کچری ویدا حسنتن عمل د انسان نیک حسنت دادا دا عمل نیک وی یزائفا دوچن بک اللہ دیلارا ویوتی ملد ناجر نزیما ورکی اللہ دا پل طرف ناجر ری فکی فیضا جینا بسرنگیال بی کل چراولی مونگا من کل امت انداری امت نابی شہیدن گوا وجینا بکالا اولائے اور آولمو تالرے پیغمبر پدی امت شہیدن گوا یوم ای زمن پدر غورت یود اللذین کفرو دا غایا تنو چوزل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ اترانو تنبی علیہ السلام بھی اے عبداللہ ابن مسعود تلاوت ہوتا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ اترانو تلاوت شروع بلکہ تلاوت چیکو ویدا اللہ رسول مو کو تانا اور ادل رے نو زسنگ تلاوتو کا منگتان از دکڑ قرآن وی تلاوتو کا ذکر دبل تلاوت زما خوخی شزی اولم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو دا آیاتو نو سورة نساء شورو کنو چی دی آیاتو نو ترور سید نو حدیث کی راجی دا اللہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن مسعود تو وہی مرگلی بس چپشا فیضا اینا او تدمان دا نبی علیہ السلام دستر گنوخ کی بھائی دی او وی فرمائل اقول کما قال عبد الصالح یا خود صالح بل روایت کی راضی زباغ سو آئیم چھ زمارور سنگ ویلو دا بلا سرنگ حالی چھ دا پخپل امت گوائی ورکو خود زبا گواہی آغا سے ورکم سنگ چزمارور عیسی علیہ السلام ویلونو فکیف اذا جینا بسرنگیال بی کلچ راول مونگا داری امتنا گواہ اور راول مونگ تالر پیغمبر علا اولائی پدی امستا شہیدن گواہ اگر صورت مائدہ یو سلو اللہ سمیات کی راضی عیسی علیہ السلام با پخپل امت گواہی کئی یو میزن پورد قیامت یو عبدالدین کفرو خوخیب کافران واسو رسولا و نافرمان دا پیغمبر لو تو سوا بیم الاردو کاچی اموار وی پا دیبان ازمکا ولا یکتمون اللہ حدیثا او نبو پٹیگی دا اللہ نیت خبرا کافران بدا خوخی او نافرمان دا پیغمبر کاچی دا ازمکا پا دی اموار وی او دیوڑو دا کبرو نپاسی دلنے وی لیکن آدت ایم کی دا واویلا دا جراو فریاد دا افسوسو نبی کار نور کی یا ایو اللذین آمنو او ایمان والو لا تقرب صلاتا منز دیکی گئی مستا وانتم سکارا چیتا و پالد بیوشی کی یعنی حالد بیوشی کی نو لا تقرب مواز صلاتا اللہ بیری سبیلن مستم د بیوشیال کی جماعت کا مزاج سے نہ امتیاز ہو نکے تو جماعت کے اس میں امتیاز ہو یا مستد بیوشی پالت کے مزا سنور بید بیدنو نش ایو سڑیوی ویرا دایات ملیر خوخد قرآن کی لا تقرب الصلاة اللہ ہوئی مزمک ہوئی ذکر آگا مستد نہ لگی نو اگا عالم ورط ہوئی وانتم سکارا سکارا تا خور پسی لار شکن مزمکوا مستمور دا چی بیوش اللہ بلنار دس کرو کاری کولو مولی سے بتوئی قرآن کی رات دائی سمسل رو باسا ہر وقتی میرا مخلاق و کپڑی توری چی چار اندام کوم نمخمیم تور شی ورسر لاس میں توری دس کرو کار کو وی سبا راشا مسل برتو گو سبا ولی بیا سنگا نرم ہو باسی مو باسی نہیں جی گرم چی وی راش سبا بارتا مسئلہ گورم سبا چی راغی خوی دمر دمر پیسی با لگی پیسی با بلکل ہو دی لگی خوچی دا مزرہ تماف شی جی چی راغی نوی راز قرآن کی بارتا مسئلہ کا کلی را لیکن کم جائے دا وی صورت نساء کی اللہ ہوئی دری سلو اختمیات کی او ایمان والو لا تقرب الصلاة من نزدیکی گئی مستا وانتم سکارا چتاو دس کرو کار کوئی دا دی خلق و ذان نتحریف و قرآن سکرو کار چکے مستا موردا داو اچھاوئی لی وانتم سکارا چتاو پالد بیوشی کی حتی تردی تعلم ما تقولون تردی چپوشی تاسو پانچ تاسو آئی ولا جنوبن او منز دیکی گی پالد جنابت کی جماعت تا جماعت تمز جنابت کی خواہ غسل کی جماعت تمز اللہ بری سبیلن مگر کہ تیری دن کے ہی پلار دا جماعت کم جائے کی جسب لو ظاہر ہے اگر جائے کی تیری گنو تگی غسل کی دن جماعت تبنے جی خواہ حتا تغتسلو تردی چی غسلو کئی تا تاسو غسل جسو ایخ کلے نرے تراغ جماعت تمنے زکی داولا جنوبن دا مستثناوا مطلب دا چی ولا تقربو موازی صلاتی اللہ بری سبیلن منز دیکھے گئی زائد مستا مگر کہ تیری گئی پا جماعت کہ تیری گئی پلار دا جماعت باندی نو ٹک دا حالت دا غسل کے سپلو دائی کہ تیری گئی ٹک دا خب رضائی دا مستبن دی اللہ بری سبیلن مگر کہ تیری دن کے پلار دا جماعت جائز دا حتی تخت سلو حلو بنز دیکھی گی تردی چھ غسلو کئی تاسو و ان کنتم مرضا کہ چروئی تاو مریضان اولا سفرین یا پا سفر کی او جا آدم منکم یارا غی او تنستاسو تا من الغایت دلوی بولونا او لامستم النسائی امسا کی تاسو بی بیانی فلم تجدو مان بسنم اندی تاسو با نو فتیممو سیدن طیبا بس تیممو آئی پخاور پاکا. اللہ وی دی سو حالتنو کیو غسل لے بیمار وی عبدر تخین دی یا مریض وی اس بیمار شوی او تا تو بنی دی خی چی غسل عبا چی یا عودا سو بی یا لوی بول در تراغل دی یا بی بی سلام بستری کری دا خوب دغا حالت کی تاو بنمون دی سفر حالت تاو بنمون دی نلاوی فتیممو سیدن طیبا بس تیممو آئی پخاور پاکا تیمم زنانا ورطا تیبون ہوئی تیبون ہوا ہوئی تیبون اصل پا پختو کی شرارت تا ہوئی حالت اصل تیبون ورطا ہوئی شرارت ورطا کی نن دا تیبون ندے تیمم دے سرے تیمم تیمم وای په خاور پاک یو ځل یو ځای کې جنازه وا کلی نو ناخله ته جنازه ته مخکې نه یو سره چې استاد یو دغه بابا اوریګه بابا تیمم وای اوریګه بابا راځي بابا اوس په ځان صادره چولې او لاندې ختموږي او دړي خيږي نو هلکه څنګه چې استنجا په وو سره وکې نو ددا ویګني چې استنجا په خاورم کې لاندې ودا چې خاور ویلي او دړي خيږي بابا چې موږ جنازه وشو بابا مې په نظر کې اغستو یو ځای کې کیناستو ور سره کیناستو مې بابا دادې سکول چې تا په ځان صادره چول یو ستای دا مې تیبونوالو کنه تیمم ته تیبونو تیبونوالو مې ښا تا تیمموالو بیا مې دا خدې دې ډولې خاتي وې دا ملان دې خاور مګله کنه مې بابا خلاو پوزه کې خدای نه وشوي دي خلاو پوزه کې غوي نه چولې خدام ور کیوي شي او ما چې لاندې مګنه برم پر خلاو پوزه کې واچو کړه سړی حیران غد مې ور سره لګو بیا ورته بابا تیمم نه لاندې ختي مګل دي نه په خلاو پوزه کې چولې خو چرتا علما او سرکینا تبلیغ کیوزا تیمم طریقه بهسته شي نو چې نو مليانو فسر ادي ملا سره دې نه لګي او نه تبلیغیانو سره لګي تبلیغ لږی نو سبا تیمم یې زکه خبره پوی نبی امی ورته طریقه وکولا وی خدی دغه تو سنوم پویا جیره سپینه شوا سره غوانو پسې پتا پولا کای ای وی کای او تانتیو جوارو غنم لونه کای او پټو کی ګیره سپینه شوا په دې نه دی پوی چې تیمم ستو وی ها فتیمم سیدن طیبا بس تیمم وای په خاور پاکا فمسو بوجوکم بسمتو کی پخپل مکنو ویدیکم پخپل لاسنو دا دی خاورنا دا تیمم طریقہ بیا دخپل علماء اونا کس دا کل خا ذکار طریقہ کے دا قوما نو قرآن ختمول دی سبق پانتے دی اللہ فرمائی ان اللہ کان عفوا غفورا یقین اللہ دیا فکر ان کے بخون کے او زدیر زائنا زواجر رب العالمین ورکے یہودو تھا علم ترے للذین زواجر یہودو تھا اللہ فرمائی علم ترے للذین ایتنو گویا کتانو تاو تو نصیب من الکتاب چو ورکر شویدہ سلغنتی سر کتاب یشترون زلالا غرکی بی گمرائی لرا یشترون زلالا اے تسیل کی ابن جوزی مانا کئی یتخذون الرشا یحرفون التورات رشوت بے اغسطو تحریب بے کو تورات کی ورپا تورات بے رشوت اغسطو زان نبی حکم بغدود اللہ فرمائی علم ترا اعتبورنا الالذین کسانونا اغا کسانو تا اوتو نصیب من الكتاب چور کرشی دا سلوکن تیسر کتاب کلوی اوتو الكتاب اوتو الكتاب نمراد علماء لکلی دا غلوی علماء دی یهودو او اوتو نصیب من الكتاب نمراد اغنیم چه ملا دی یهودو نیم ملا خطر ایمان دا اغنیم چه ملا دی یهودو اوتو نصیب من الكتاب چور کرشو آسلغن تیسر کتاب یشترون زلالا غرکی دی گمرائی لرا دعاو کی چل اللہ بارانو کی اللہ دا خیر و رحمت بارانو ورے قرآن تناسو چ چه ده عمل که ولاتا اللہ یخکی یشترون الزلالا غور کئی دی گمرائی لرا و یریدون انتظل السبیلا او اراده لری او اراده لری چه گمراشی تاو ده سیلارینا اللہ وی ددائی کار داری چه گمرائی غور کری دا او پتاسو محنت ده گمرا کولو کئی انتظل السبیلا ده اراده دادا چه تاسم ده سیلارینا واری والله عالم والله پودے عالم سقد اسم تفضیل اللہ خپوئے دے بیاد آئیکم کو دشمنان استاسو وکفا باللہ ولیہ و کافی دے اللہ درست وکفا باللہ نصیرہ او کافی دے اللہ امدادی من اللذینہ اس داد چان دیا را من اللذینہ یعنی قوم من اللذینہ حادو قوم من اللذینہ حادو اللہ و ادا کسان دی چیہودیان دی یا قوم من اللذین آدو دا یو قوم دے دا کسانا آدو چیہودیان دی یو حرفون الکلمہ تحریف کئی پا کلام کی یا یو حرفون الکلمہ علی اغا کلمات دا اللہ تحریف کئی پا کلماتو دا اللہ کی اغا کلمات اللہ چپائی کی تعریف قول دی اغا سرے مفسرین ذکر کئی تفسیر کبیر پر اغا مقام کی اغا وی المرادو بی تعریف القائی شبہاتی شبہات الباطلہ کما یفلو اہل البدا وید خلقو پجنونو کی غلط شکونا چی باطل باطل خبریا چی باطل شکونا چی کما یفعلوا آل البدع لکه دنن دور بدعتیان چې د خلکو پړونو کې شکونه اچي وردا خیرات نه مومي خلکو کې شک واچو دا زیارت نه مومي دا کرامت نه مومي الله وی دیهود کارم دغه شو دیهود کارم دغه شو ښا الله یې تم بچ کړي یهود دې عمل نه الله وی دا قوم دې من الذین را کتاونا حادو چیو دیان دیو حرفون الکلمہ تعریف کئی پا کلام کیا موازی دخپلو زیوننا یا موازی دخپلو مانا گانونا ویقولون اوائی دام یهودا سمعنا واورد مونگا واسینا و نافرمانی کرو مونگا دیب نبی علیہ السلام تبی پخلا سمعنا بزبان قال واسینا بزبان حال پخلا دیوی جی مون بالکل من اول کی ویسے ہی بزبان حال نمن زنے بی نمن پکلار بی زان سرو زائل کی بیوی منو او پکلار بی زلو کی ویوی نمن نا بچاوی چاوی یہودو بوی دیم ظاہر کی تابداری پسینہ لاش کی دی او منلو تا تیار نے زدہ یہودی دیہودو کار دے نو ویقولون وائی سمینا وعوید منگا واسینا ونا فرمانی کو منگا واسما گنی مانی دی واسما او واورا زمو خبرا غیر مسلمین واد نور علیشی تاتا د خوشالی خبره غیر مسلم لکه وسره بلتوی اے تخوار او ذلیل شه زما واورا ته د خیر خبره واونری زما واورا ته د خیر خبره واونری دای خیر وته ما طرف ته توجه کا الله دې پکور کې او جولای کې خیر وا مچو ما طرف ته وګوره ها دا خیر وی نبی علیہ السلام ته دیو مانا واسما واورز مونگا غیر مسلمین یعنی واسما مننا واورز مونگا غیر مسلمین من کا ندیشی اورول استاد طرفنا زمون واورم استانا اور زمون باوری مستا خبر نہ اور دا بچا دا نبی علیہ السلام تی یہود وین خبر پوری وسما واور زمنگنا غیر مسلم وعده نورل شي تا ته خوشاله خبره یا واسما واور زمنا غیر مسلمین مشاورون کې مونتا تا نه دي مونناو ورائنن او وای الفاظ راینا لیم بیل سنتین تاوی قل جبلا پا کتاب پا دی کتاب بیدا سے جب بتاو کا وطانن فی الدین او اعتراض کئی پا دین کی ولو انہم کچروی دوی قالو چی دویوی لے سمینا واؤر دمونگا واتوانا و تابداری کر دمونگا واسما او واؤر دمونگا وانظرنا او لحاظو کا زمونگا جی زمون خبرم لگواو رہی زمونگم لحاظو کئی کنا نلاو الکان خیر لهم دابو بہتر دویتا واقوام او مضبوط خبرا ولیکن لانوم اللہ بکفرهم لیکن لانت کرے پدیبان اللہ پس او دو کفر دوی فلا یومنون اللہ قلیلا بس ایمان ناری مگر لگا اس ترغیب و توحید تا اللہ فرمائے یا ایو الذین اوتوا الکتاب او آئے کسانو چور کرے شوڑے ہوتے کتاب اوتوا الکتاب لوی مولیان اوتوا نصیبا من الکتاب چور کرے شوڑے سلوگن کی سرے کتاب او دلتا ہوئی اوتوا الکتاب ورکرے شوڑے کتاب لوی مولیان اللہ ہوئی او کتاب والو آمنو بما نزلنا ایمان رائی پا آچ منگر آلے گلے دے مصدقا لما معكم تصدیق کہ ان کے لئے راہ سوچ تاسو خسدی من قبل انت میں سا اوران دی دینا چھ اوران بشکو مخونا انت میں سوجوان اوران بکو مخونا فنردہ بسو بگردو دا مخونا علات بارے آپ شاگانو علات بارے اے اللہ وی دا غور زین اوران دی ما امنی او کتاب والو چی پا غورت با مخون اوران شی دا مخ دا بالکل انبار شی دا مخ بشات شی او دا شات رب با مخل شی انسان چی روانی پریوس با روان شی مخ بشات یا انت میں ساو جوان اوران بکو مخونا فنردہ بس بگردو دا مخونا لات باریا پشاگانو او نلعنهم یا بلعنتو کو پدی باندی کما لعننا صاحب سبتی لکسرن کی لعنت کرو منگا پا مرگرو دخل رزید خالی والا وکان عمر اللہ مفولاو دے حکم دا اللہ کی دن کے دا اللہ حکم ناکس کی دن کے دے کی دن کے دے ان اللہ لا یغفر ان شرک بھی یقینن اللہ نبخی چی شرک شی دا اللہ سرا ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء او بخی آو گناو نا چلاو دا شرک ندی چالے چی خوشی ذکر شرک دیر الوی گناو دا نبی علیہ السلام فرمائل اخفا من دبیب النمل فی آزل امہ الشرک اخفا من دبیب النمل فی آزل امہ شرک با پدی امت کی زما دا چی راجی لکا پا قدم قدم چی میں گیر آروان بھی او صحابو دمیگی پر آتلو سلیب پوئی گی دا غید اخو پا چگار آواز اوری دخ میگی دخ پوچھ سو کوری صحابو تا نبی علیہ السلام ہوئی اوری صحابو اندہ اللہ رسول اللہ ناوری تو پدی کہ ابو بکر صدیق ناس تو اگر سر فکر پہ راش چھے دا اللہ رسول اللہ دا دی شرک ندہ بچاو سلار دا مونتے ہو خیا کن خوا شرک ندان بچکو مونتے ہو خیا صدیق اکبر تا نبی علیہ السلام ہوئی چھے صدیق اکبر دعا غوارا اللهم اعوذ بك من ان اشرك بك شيء وانا اعلم به واستغفرك لما لا اعلم به امام ابن قیم ذکر کی دا دعا غواړه چې الله تعالی په نهي غواړم د شرک سره که ذره بر شرک وي چې زه پی پویګم او که زه پی نه پویګم ما ته معلوم وي یا ما ته نه خرابا استغفر زه تعالی بخنه غواړم بس دا د شرک ده بچاو وظیفہ او کلمہ دا اللہ نبی او خولا ذکر شرک دے لوئے ظلم دے گا یہ حدیث کے راجی اکبر ذنب اکبر عند اللہ انت جلو للہ ندہ طول گناہ انو کی لوئے گناہ دادا چھتا دا اللہ والا صفت مخلوق کول شراب سکل زنا کول سود کول جواری کول روجی کول دا گناہ انو دی خود دې ټول نه لوی ګناه کوم یو دا چې دا الله والے صفت مخلوق ته ورکی چې شرکو کې دا الله سره یقینا الله نه بخي چې شرکو شي دا الله سره او يقدر ما دون ذلك لمن يشاء او بخیا او ګناونه چې لاو دا شرک نه دي چاله چې کوي شي او مې شرک بالله چا چې شرک کو دا الله سره فقد افترا اسم نظیما پتا ایک طرح جوڑ کے گناہ لیا اس سجر علی کتاب تا علم تر الالذینا اعتگورنا کسانو تا یزکونا انفسهم چزان پاک پاک کئی زان نے شیخ جوڑ کرے رے زان پاک پاک کئی اللہ ویتا خلق تا گورنا لکا ماز اللہ دی سشن اللہ فرمائیے تو گورنا کسانو تا یزکونا انفسهم چه زان پاک پاک کئی زان نے شیخ جوڑ کرے پاک بزرگ فتو قرآن بیانے میں دے بدا جی یہ اوزل درس کے اوزلے ناس سنو دائے درس کے ما تو پتنوں پر سادر کی پٹھی تسبیح نہیں بولی ہوئی دو قرآن چوری دل لوی سواب دے دو گورے دو قرآن مقابلے کی ذکر تا دور وڑ کر زان دیر پاک پاک دا کی او پتندی کے خال جوڑ کرے تا دی یہود خان زان دیر پاک پاک کولو ذکا دا غیس وجد پاک والی سوا تفسیر قبیر ذکر کئی تفسیر قرطبی ذکر کئی دیو اینا نو ابنا اللہ اینا ابان الانبیاء یشفو لنا عند اللہ منگا دا انبیاء و اولادیو منگا دا انبیاء و اولادیو دا اللہ زامنیو انبیاء و منگا شفارس کے اللہ خسا نحن ابناء اللہ و احباؤ منگا دا اللہ زامنیو اللہ تفقیو او دا انبیاء و بچیو منگا با انبیاء شفارس کئیو خوا دا اغا پاک والے زانو زان نے شیخ جوڑ کر بل اللہ یو زکی من یشا بلکہ اللہ پاکی چالا چی غوشی ولا اسلمون فتیلا او ظلم بونشی پا دیبانی پاندازی دا باتی دا کجور دادو کی انظر کے پہ افترون اللہ کذبا اگورا سرنگ جوڑی پا اللہ بانی در اگو کفا بی اسم مبینا او کافی دیل گناہ کارا علم تر اللذین آئے تو گرنا کسانو تاو تو نصیب من الکتاب چور کرے شیدا سلوگن تیسر کتاب علم دے کتاب نا اللہ وی تاغی تو گورنا چور کرے شیدا سلوگن تیسر کتاب یو منو نبی جبتی مان راڑی پکوڑو منترو وطاغو تیو پا معبودی باطل بجب السائر عمر فاروقی الطاغوت الشیطان او اماد الدین ابن کثیر وی تاغوت چاہتا وی اگر وی کل ما عبد من دون اللہ فو الطاغوت بچی اللہ نے علاوہ داغی عبادت کی گدا تاغوت تے تاغوت چلا نے علاوہ عبادت کی او بجب تے سیر یا سائر او نجومیان دا تولور کی شامل دی احادیث سیو کی راضی دا تولور کی شامل دی اللہ وی ایت گورینا کسانو تا چور کرشوی دا سلوگن تیسر کتاب علم دا کتاب یومینو نبی جبتی ایمان راڑی پکوڑو منترو وطاغوتی او پمابودی باطل چی شیطان دے ویقولون وائی للذین کفرو حاغا کسانو تا چه للذین کفرو پا باردا کسانو کی چه کافر دی حاولا دا کافر آدا زیاد پیدیت دی من اللذین آمنو سبیلا دا کسانو نا چه مومنان دی پلار کی دی یہودو ندی نمچو ملیانو دی یہودو او تو نصیب من الكتاب والا دی بوی گرکوڑو منترو بانی ایمانو او د مؤمنانو بارک به وی چې دا مؤمنان په صحیح لار نه دي روان بلکې دا کافران د مؤمنانو نه په صحیح لار روان دي يهود با چې بارک وي د مشرکین مبارک د کفار مبارک وي چې دا کافران د مؤمنانو نه په صحیح لار روان دي دا مؤمنان په صحیح لار نه دي دوی به دا وي ښه ويقولون اوایم دا یهود نمچه ملیان للذین کفروا کسانو تا چی کافر دی هاولا ادا کافر آدا من الذین آمنوا پیدایت دا کسانونا چی مومنان دی سبیلا پلار کی اولائک الذین آدا کسان دی لعنت کرے پا دیبان دی اللہ حراسو کی لعنتو کی اللہ پاغا فلن تجد لہو نصیرا بچر مومن مومی اغلر امدادی ام لهم نصیب من الملک اشتے دوی لرب حصہ دا بادشاہینا اللہ وی دے اختیار کے سب بادشاہی ما چاہیشتے فیضان بس پدا وقت کی کچری وی لا یوتون الناس نقیرا نبی ورکرے خلقتا نقیرا پاندازی داغ داغ دا کجوری داڑو کی ورمخ کی ہوئی ولا یزلمون فتیلا او دلتوی لا یوتون الناس نقیرا فتیل اگر باتی تو وی دا کجوری اڈو کی ترمانزا چرا اس دے روجو کی چی کجوری اڈو کی فرائی داور کیوں پیچنی بیا بتا پوس کو میوزائی چی فتیل ستا ہوئی دا کجوری اڈو کی پمس کی چی باتی داغی تا سوئی فتیل نقیر داغ داغ یوگ پری مس کی چھو دے دانا دی بل طرف تا پری سر کی دا سی نرے گنتی نک گنتی تا داغ دے اس نیچے چیز تمہیں کھولے نقیر اغیت ہوئی او قتمیر قرآن کی اللہ ویلی قتمیر اگر پردی تو ہوئی دے کجور اڈو کی نیچے گیر چھاکتے رہے نادری والا قرآن کشتے یو ذل سے کسان راگل تو ڈری کی مناظرہ وقت زینوں خبر کرے دائی اتون راگل دائی اتون مووی ہو یو مرگر راگ رات ہوئی دا مولیانا دا جماعت چڑک شدا کو مناظری تراغلی مائی خواہ مائی لگا کم در کی مولانے ویسا مائی پتیل نکیر کتمیر ستا ہوئی سڑی نوار گدر خطا شنو مائی پتیل نکیر کتمیر ستا ہوئی نا غلش سڑے مائی زمانتا پارا بھئی لپوئی جی تو مناظرہ سوکی پاس مائی بس اگا وام پر آگرم شل خپل مقتدیانو اگا مرتا مخالف شل دیا دا حال نکیر پتیل کتمیر زمون یو مرگرو اللہ دی خساتی عظم خان کاکا اللہ دی اگر جان خستہ کی او بل شیرجن کاکا دا زمان دیر تابدار دی دوالا تابدار ہوئیو او دوالا دوستانمو او پکیلی کی پا مالک ددائی مخیط سوکنے رات لرو دا بمبار آواز والو سم تیز آواز دو تو شیرجن کاکا اللہ دی خساتی لوڈ سپکلتا ادرے دو یو مولیانو پا بارنو مولیانو نکی گی زمون استاد ته کلی مولیان راولی غبارې نو خو تخدید الله دی وبکی اعظم خان کا کام پای چو اغم دایلان تو علی بدا وکړو که اوس نه دې کې شیر جنگ کا کړو خدا سي اعلان وکړو مې ودې گئی اخ دې کړل بیا بدا سي نه کړی الغرض نکیر فیضان پدا وکلایو تن الناس نکیران به ور کړې خلق لرا پاندازی داغ داغ دا کجوری راڑو کی ام یخصدون الناسا بلکی دیاست کئی خلق سرا یعنی صحابو سرا علام آتا علم اللہ من فضی پاسو چور کری دی صحابو لرا اللہ دا خپل فضل لا اللہ پا دی فضل کرے دی ورسرا سبقی دا یہود پتا اکسرا ورکے ام آل دا ابراہیم علیہ السلام تا کتاب ولیک ماکو دا کتاب واتینا ام ملک نظیمہ اور کلوم دیتا بادشاہی لیا باز ردین آسو کو چیمان راوڑے اپد باز ردین آسو کو صدانو چوری دلیو ددنا یا متادی مانا چواوڑے دل ددنا واوڑے دل ددینا لازمی مانا او متادی مانا چراوڑے دل دینا من باج دینا سکو سدانو چبنشیو ددنا و کفا بی جانمک سعی راو کافر جانم سدون کے ان اللذین کفرو یک استفی فکروی یکننا کسان چی کفر کرے بی آیاتنا پایتن زمون صوف نسلیم ناراض زردے چی دن نبکو دیل روڑتا کل ما ندی جب جلودم کلچو سدومگا سرمن ردوی بدلنا ہم جلودن نو بدل کے برابر بدل کے بور کو منگ دی لڑا جلودن سرمنی غیر علاوہ دینا اللہ وی اور دی جانم تب کافر دن نکو سرمنی بے سزو سرمنی حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی دیوی ورزی پا مسافت باندی دیوی ورزی پا منزل و مسافت باندی او یازل سرمنی بیسو دی خواہ تفسیر معرف القرآن ہوئی یو رس کی سو دل بیسو دی سرمنی دیوی ورزی پا مسافت دا دمر لی عذاب بی دیتا اللہ منت بچ کی کل ما ندی جب جلو دم کلاچے اس وجہ من سرمنی دو دی بدلنا ہوں بدلنا ہوں یعنی خلقنا ہوں پیدا بکم دل جلودن سرمنی غیر علاوہ دینا لیذوق العذاب دیر پارا جو سکے عذاب اے دا سرمنی بہت سو دی داو بدل کی نور بنے ویراش لکے روزائی جو سو جی او آگے دا پاس سرمن پڑ چلی چھے او نوی سرمن راش او چھے دوبارے بیا سو دی نو بیا دردو نزی آتی کچھر آگا خوب جائے دوبارہ خوگے نو آگا دمرا خوگول نہ کئی سمرہ چی خوشی ہو دوبارہ بیا بیا خوگی گی بیا بیا خوگی گی در شانتی خبے کی اللہ بیا بیا اس وقت خبے کی بیا بیا اس وقت خبے کی بیا بیا اس وقت خبر ہے پیدا بک مونگ دلا سرمن نوری دل پارا چو سے کیا عذاب یقین اللہ دے غالب و حکمت والا کسان چی مانا ملوک نے زردے چدن بک دلا جنت لوتا چروانی بھائی دونوں لان دی داغی نرو نامی شبی دی پدی کیا بدن تر تر تلا لہم فیا دیل رب پدی کیا زواجن بی بیانی متوارتن پاکی وندخلو مودن نبکو دیل را زلن زلیل آرام اگتا فتح رحمان کی شیخ خل اسلام الانساری مانا کی آرام اگتا دا مانا نو چی سوری سورے کرے شوی تھا زکار جیان کے با نور نینو دا نور اس پومی دا با ختمی اسمان با ختمی نو چنور نیم نسور کم زین را دے نو فتح رحمان مانا کی شیخ الاسلام الانساری زلن زلیلا آغا آرام اگت بوری مرگرو دا طبیعت میں لگ ناسازگار گن تیرے وزدا شبوب چھے چھوٹی بہو کو خواہ سنگے نو تیری نو ما طبیعت بانے لگ بوجھ دے پتن لگی سو جدا نو درگ وجن ننمو پا تیخ توانے لاغ سباب انشاءاللہ کہ رب العالمین خیر کرے نو سورت نصاب ختمو پارال کی چی خواہ ٹھیک شوا سباب انشاءاللہ سورت نصاب ختمو نو دا کوشش دے چھے بس سواب خیر لگ تفصیل مکوزہ کا دا سی ما تفن نہ راکی چھ سڑے دغه سی پروانی نن مو دغه سی طبیعت ٹکنو نو دغه سی پلاڑو جو دعا او کی گوری دی مز مز کیو خبر او ری باز خلقو ٹیلی فون کول چھ ایف ایم صحیح نہ دے یا ایف ایم آواز صحیح نہ راجی نو اس ما تا ٹیلی فون خیرو کئی چھ زو گورم چھ آیا ایف ایم آواز صحیح دے او کہ صحیح نہ دے غالباً ما سره خو جوړی بیلنس خیر خیریت ہے دا بیٹری لو دا ما تذر تر تر ٹیلی فونو کئی چاہے ایف ایم صفاؤ کے صفان دا السلام علیکم کم جائے نا ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک اللہ دے باران دا خیر آباد مرگرو شکایت کرو دا توڑیری و مرگری شکایت کرو دا مردان یو مرگری شکایت کرو چھے ایف ایم صفا نہ دے دی مرگرو توائم چھے ماں تو ہوئی چھے ایف ایم صفا دے وکا صفا نہ دے اگر چھے او تانکا لڑے دلی وا جی اسلام علیکم